الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى قال: وجبت محبتي للمتحابين فيها، والمتزاورين فيها، والمتجالسين فيها، والمتبازلين فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جی بڑا شوق تھا یہ ادارہ دیکھنے کا، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ اشتیاق پورا کر دیا، اور مولانا سے بھی تک ملاقات نہیں، امید ہے انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، تو یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری سعادت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جب کوئی دین کی بات سنانے کو کہے تو ضرور سناؤ، کوئی نہ کہے تو ہرگز نہ جاؤ وہاں پہ، تو شوق جہاں پر ہو وہاں ضرور سناؤ. تو ہمارا یہ مل بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے ایک مذاکرہ ہے، ایک مذاکرہ ہے کہ ہم سب پردیس میں ہیں، ہم سب کو وطن جانا ہے، ہم سب دنیا میں ہیں، ہمارا اصلی وطن آخرت ہے، مسلمان کا اصلی وطن جنت ہے، قبر جو ہے وہ ویٹنگ روم ہے، وہاں انتظار کرنا ہے. جب منزل اعلیٰ ہوتی ہے تو ویٹنگ روم بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اگر جنت منزل ہے انشاءاللہ تو ویٹنگ روم وہیں سے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ انشاءاللہ وہیں سے ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ منزل کھوٹی ہو گئی تو ویٹنگ روم بھی بہت خطرناک ہے، حفرۃ من حفر النار میں، اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں، دن رات دین پڑھنا اور اس کے بعد پڑھانا، لیکن بات وہی ہے کہ جتنا خوش قسمت ہوتا ہے، جس پر جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اتنا ہی امتحان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. عام جگہوں پر گناہ ایک گناہ ہے، جیسے عام جگہوں پر نماز ایک نماز ہے، مسجد نبوی میں 50,000، بعض روایات کے مطابق 1,000، بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، لیکن گناہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے وہاں پر. اسی طرح جس پر ذمہ داری ہے دین کی، پھر وہ بھی اگر اس کو ادا نہ کرے تو پھر ویسے ہی پکڑ بھی ہے. حضرت شیخ الاسلام یقین عثمانی صاحب دامت اللہ خاتم نے یہ شعر لکھا ہے امت مسلمہ کے حال پر، تو اگر امت مسلمہ ایک اجتماعی حال پر فٹ ہو سکتا ہے تو ایک انفرادی حال پر بھی فٹ ہو سکتا ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازا علم دین کی دولت سے، پھر اگر اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اور تقوی اور دین کے کاموں کو اس نے مقصود نہیں بنایا، اللہ والوں کی صحبتوں سے محروم رہا اور دنیا کے کاموں میں لگ گیا، مقصود حاصل نہ ہوا، تو فرمایا کہ حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں، ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں. جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنی زیادہ چوٹ اس کو لگتی. تو ہم بلندی پہ چڑھ تو رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جتنی بلندی پہ جائیں گے اتنی احتیاط کی ضرورت. بندے نے پچھلے دنوں شعر کا حضرت والا نے پسند فرمایا تھا، حضرت والا کے حیات میں، اور حضرت میر صاحب دامت اللہ خاتم جن سے اب ہمارا تعلق ہے، انہوں نے پسند فرمایا کہ اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن، اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کچھ ہو گئے، بس وہی ہماری وہیں سے تنزل شروع، हमेशा बड़ों के सामने अपने आप को मिटाना। इतने बड़े अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ताला के हाजिर खिदमत हुए, नसीहत की दरख्वास्त की हकीमुल उम्मत से। पहले समझते थे क्या है इस सूफी तसव्वुफ में क्या रखा है, लेकिन जब बयान सुना हजरत हकीमुल उम्मत थानवी का तो फरमाया कि इल्म तो इन बोरिया नशीनों के पास है। फिर फरमाया कि जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर न पैदा शुभ है बातिल हुआ, आज ही पाया मजा कुरान में, जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ। ऐसा जिंदगी भर इल्म पढ़ने वाला शख्स कह रहा है कि आज ही पाया मजा कुरान में, जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ। और छोड़कर तदरीसो दरसो मदरसा, शेख भी रिंदों में आ शामिल हुआ। क्या मतलब? ये नहीं कि आदमी इल्मी खिदमात को छोड़ दे, लेकिन इल्मी खिदमात को मकसूद न बनाए। इल्म भी रास्ता है और तबलीग भी रास्ता है और तसव्वुफ भी रास्ता है। मकसूद अल्लाह ताला की जात है, मारिफत अल्लाह ताला की, मारिफत अल्लाह ताला की जात मकसूद है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे अल्लाह ताला हमारी मंजिल है। मंजिल कीमती होती है तो उस मंजिल का राहबर भी कीमती होता है। अल्लाह वाले भी इस रास्ते पर पहुंचाने वाले, उस मंजिल पर पहुंचाने वाले भी कीमती हैं, और राहबर कीमती है, रास्ता भी कीमती है, दीन का रास्ता कीमती है। मैं एक बड़े आलिम के साथ खाना खा रहा था तो वहां भी बयान था, उसके किसी ने कहा ये आपकी बरकत है, आपकी बरकत है। उन्होंने कहा कि मौलाना किसी की बरकत नहीं है, सब दीन की बरकत है। हमारी और आपकी क्या बरकत है? आज हम जरा से इधर उधर हो जाएं, वही लोग सलाम भी ना करें, वही लोग सलाम भी ना करें। दीन पे अमल करने की ये बरकत है कि लोग हमारे जूते उठाने के मुंतजर रहते हैं। बंदे ने पता कल भी सुनाया था मौलाना अब्बासी साहब के यहाँ कि उन्हीं को देता है इज्जत व रब्बुल इज्जत भी, उन्हीं को देता है इज्जत व रब्बुल इज्जत भी जो उनकी राह में खुद को मिटाए जाते हैं। मिटाना पड़ता है फिर चमकता है, हम मिटाना नहीं चाहते, पहले ही चमकना चाहते हैं। मंदिर ने इस पर एक और शेर कहा था, वाला बहुत मुस्कुराते और हंसते थे शेर सुनकर के कैसे बने मुरब्बी। ये मलफूज भी वाला का है कि कोई मुरब्बी मुरब्बा बने बगैर नहीं बना, पहले मुरब्बा बनता है, कचौके लगते हैं, मुजाहदात से गुजरता है, तब मुरब्बी बनता है तरबियत करने वाला। कैसे बने मुरब्बी मुरब्बा बने बगैर, दादा भी कोई बनता है अब्बा बने बगैर। कोई ऐसा दादा दिखाइए कि जो अब्बा ना बना हो और दादा बन गया। दादागीर तो हो सकता है, दादा नहीं हो सकता। तो हम मिटना नहीं चाहते। बुत तकद्दस का गिराने से खुदा मिलता है, अपनी हस्ती को मिटाने से खुदा मिलता है, अपनी हस्ती को मिटाने से खुदा मिलता है। सिर्फ गुफ्तार से हासिल नहीं होती मंजिल, जान की बाजी लगाने से खुदा मिलता है। और दिल पे भी जर्ब लगाना है मुबारक, लेकिन नफ्स पर जर्ब लगाने से खुदा मिलता है। आज इल्लल्लाह की जर्बें लगाने वाले भी हैं, लेकिन एक साहब ने लिखा था, मौलाना जुबैर साहब भाई अमीर साहब के साहबजादे, जवानी में इंतकाल हो गया, मैंने उनकी ज्यारत की 1986 में, और उसी 86-87 में इंतकाल हो गया हजरत का। लिहाजा उनको एक मरीज ने लिखा था कि मैं हजरत मेरे मुझ पर एक ऐसा वक्त आया कि जब मैं बदनिगाही भी कर रहा था तस्बीह भी चला रहा था। हजरत ने जवाब में लिखा कि ये करामत आप ही को हासिल हुई, जुमला औलिया अल्लाह को ये करामत हासिल नहीं। अच्छाई कर रहे हैं बुराई के साथ साथ, खाते हैं जहर भी वो दवाई के साथ साथ, खाते हैं जहर भी। मदरसे में रहे तो बचे रहे, बाहर गए तो नेट है, टीवी है, टीवी में कसर थी। बंदे का शेर देखिए, टीवी में कसर थी तो हुई नेट से मुकम्मल, इबलीस का अब बाकी नहीं काम ज्यादा। टीवी में कसर थी तो हुई नेट से मुकम्मल, इबलीस का अब बाकी नहीं काम ज्यादा, इबलीस का अब बाकी नहीं काम ज्यादा। और उलमा तो मशगूल है मसरूफ है अक्सर, उलमा तो मसरूफ है मशगूल है अक्सर, बे काम फिरा करते हैं बी काम ज्यादा, बे काम फिरा करते हैं बी काम ज्यादा। अल्लाह का शुक्र है, उलमा हमारे हजरत वाला के पोते जज्बात में बयान फरमाते हैं, फरमाने लगे आज का मौलवी ज्यादा खाने से तो मर सकता है, भूखा नहीं मर सकता इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए, अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए। हम सिर्फ नेक हो जाएं, अल्लाह वाले हो जाएं, और नेक अल्लाह वाले होने का तरीका यही है कि अल्लाह वालों की खिदमत में आदमी مستقل مزاجی سے تعلق رکھے. صرف چلا لگانا کافی نہیں, چلا لگانا تو مبارک ہے لیکن مستقل تعلق, ہر بات میں مشورہ کرے. اب ایک صاحب نے مشورہ کیا, مشورہ بھی اپنے نفس کے مطابق کرتے, حضرت وہ فلاں جگہ دعوت ہے, حال بھی نہیں ہے, الگ الگ سب مکس گیدرنگ بھی نہیں ہے, مرد الگ عورتیں الگ, اب آپ بتائیے میں چلا جاؤں. اب حضرت والا کے دل میں آ گیا, اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرماتے. دعوت کس چیز کی ہے؟ سالگرہ کی دعوت ہے. وہ چھپائے رکھا کہ دعوت ہے, سالگرہ کا عنوان ہی غلط ہے. جب ہم بتائیں گے نہیں صحیح سے تو پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری مثال وہ ہے کہ اپنے امراض پر خود ہی عاشق ہیں ہم, کیا دوا کیجئے کیا دعا کیجئے. اپنے امراض پہ خود جو عاشق ہوگا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا, اس لیے اپنے امراض کو اہل اللہ کو بتانا پڑے گا. اپنا مزاج سے کئی لوگوں کے پاس, کئی اللہ والوں کے پاس بیٹھے, جہاں مناسبت ہو جائے بس وہاں پہ ان سے کہیں کہ ہمیں بھی اللہ کا راستہ سکھا دو, بتا دو کس طرح فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ. اے اسیران قفص, میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں نیا نیا قید ہوا ہوں, اللہ کے راستے میں قید ہونا چاہتا ہوں, لہٰذا آپ مجھے اللہ کا راستہ بتا دیجئے کیسے طے ہوتا ہے. تو انہی کو دیتا ہے عزت وہ رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں, بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, عشق کا علاج جوتا. حضرت والا بارہ فرماتے تھے کہ جنگ میں یہ خبر آئی تھی چھوٹی سی, عشق کا علاج جوتا, کہ امپریس مارکیٹ میں صدر میں کسی نے کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ دیا کراچی, اس نے بھی اتار کے سینڈل لگائی, لوگوں نے بھی اس کو سینڈل سے جوتے سے مارا. ایک دکاندار زیادہ مصروف تھا, اس نے کہا بھائی میری طرف سے دو جوتے لگا دو تاکہ میں محروم نہ رہوں ثواب. جوتے لگانے کو ثواب سمجھا جا رہا ہے, یہاں جوتے اٹھانے کو ثواب سمجھا جاتا ہے. ہماری اپنی قسمت ہے, اگر ہم نے اللہ والوں کی, حضرت والا ایک بات اور فرما دی, اگر ہم نے اللہ والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائیں تو اہل زر کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں. میں نے دیکھا ہے, میری آنکھیں گواہ ہیں کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ وہ سیٹ صاحب کی جوتی رکھ رہا ہے. میں غیر عالم ہو کہ مجھے حیا آئی کہ میں کیوں اس کی جوتی سیدھی کروں, اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا سعادت ہے, غیر یعنی مال کی وجہ سے اس کی جوتیاں سیدھی کرنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ دل میں خوف ہوتا ہے مخلوق کا, یا حرص ہوتی ہے, اس وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب اللہ کے اللہ والوں کی صحبتوں میں سب ختم ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے خطاب نہیں تھا, شہنشاہ مغلیہ ہوتے تو پہلی صف میں فرمایا دل دارم دل دارم جواہر پارہ عشقت تحویلش, کے دارت زیر گردوں میرے سامانے کے مندارم. شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ ہے, اگر روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی امیر ہو تو میرے سامنے آئے. جس کے دل میں جو خالق زر رکھتا ہے اس سے امیر کون ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ والے کی پوچھا, آپ شاہ صاحب آپ کو لوگ کہتے ہیں, شاہ کا مطلب بادشاہ, اور شاہ صاحب بادشاہ کا مطلب تو ہوا سے ہوتے حکومت کرنے والا. شاہ تو اللہ والے شاہ ہوتے ہیں, بادشاہ نہیں ہوتے. بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ ہوا. بادشاہ یعنی ہوا پہ حکومت کرنے والا, اور اللہ والے شاہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں لوگ شاہ کہتے ہیں؟ سونا بھی ہے آپ کے پاس؟ کہا سنو, بخانہ زر نمی دارم فقیرم, بخانہ زر نمی دارم فقیرم, ولے دارم خدائے زر امیرم. میں درویش آدمی ہوں, میرے گھر میں سونا نہیں ہے, لیکن میرے دل میں سونے کا خالق ہے, میرے دل میں سونے کا خالق ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالی ساؤتھ افریقہ کا سفر ایک دو نہیں, نو سفر فرمائے, اور ایسے ہی نہیں فرمائے بلکہ وہاں کے علماء ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے, لوگ ہر کہتے چھ مہینے یہاں پر رہ جائیں. ساؤتھ حضرت والا نے فرمایا, ارے بھائی ہم اپنا گھر چھوڑ کے کہتے رہ جائیں؟ ایک دفعہ حضرت والا کو میں نے دیکھا آہ کھینچ رہے ہیں, فرمایا دیکھو ہم دو تین آدمی تھے, فرمایا دیکھو جب جوانی کی صحت تھی کوئی نہیں بلاتا تھا, اب صحت نہیں ہے جانے کی ہمت نہیں, ہر طرف سے بلاوا آ رہا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب بھی عطا فرمایا کہ اگر اس نوجوانی میں زیادہ بلایا جاتا اور دل میں عجب پیدا ہو سکتا تھا, بڑھاپے میں شکستگی ہو جاتی ہے, لہذا وہ بات نہیں رہتی. اللہ والے پھر اپنے آپ کو اتنا مٹا دیتے ہیں کہ وہ بات نہیں رہتی. حضرت والا ساؤتھ افریقہ کے نو سفر حضرت والا نے فرمائے, اور پہلے سفر میں جب حضرت والا بیان فرما رہے تھے تو کسی نے کہا اسٹیمیٹ ڈیمانڈ کیا ہے؟ حضرت والا انگریزی تو نہیں جانتے تھے, لیکن یہ اتنا لفظ تو کراچی میں رہنے والا ہر کوئی سمجھتا ہے. حضرت والا نے میر صاحب جو علی گڑھ کے بی کام ہیں, حضرت والا فرماتے تھے میر صاحب علی گڑھ کے بی کام ہیں, اگرچہ اب بے کام ہیں, لہذا اسے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میر صاحب نے فرمایا عرض کیا کہ حضرت یہ یہاں پہ جو پہلے بیان کرتے ہیں بہت سے لوگ, اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا ایک مدرسہ ہے افغانستان میں, اس کا اسٹیمیٹ اتنا ہے. حضرت فرمایا ابھی بھی اعلان کرو, ہر مجمع میں بیان سے پہلے اعلان کرو کہ ہم چندہ وصول کرنے نہیں آئے, اے میرے چندہ ہم تمہیں اللہ کا بندہ بنانے آئے ہیں, اللہ کی محبت نچھاور کرنے آئے ہیں, کچھ دینے آئے ہیں, لینے کے لیے نہیں آئے. الحمدللہ پھر ایسا لوگ فرشتہ ہوئے, ایک ایسا ایک بڑے جو بیان میں تھا اس نے حضرت کو بلایا, آپ میرے اسٹور پہ چلے ذرا دعا کرا دیں. اسٹور کتنا بڑا, یہ میکرو ویکرو ہمارے یہاں کا کیا بیچتا ہے, سب چیزیں اس کے اندر موجود تھی. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ حضرت آپ جو چاہیں, گاڑی چاہیں, جو چاہیں آپ قبول کر لیں, مجھے میری خوش نصیبی ہوگی, آپ جو چیز پسند کر لیں. حضرت والا نے ایک نظر طائرانہ ڈالی, پھر وہ سمجھا کہ شاید کوئی چیز پسند کر رہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے تمہارا دل چاہیے, دل, تاکہ میں اس سے اللہ کی محبت کی کا حل چلاؤں اور ہلچل مچا دوں, مجھے سامان اور دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے. رات کو آ کے وہ پیر دبا رہا تھا, کسی نے کہا حضرت جب چلا گیا وہ, کہ حضرت یہ آپ کے پیر دبا رہا ہے, یہ تو مفت میں مسکراتا بھی نہیں ہے, اتنا امیر آدمی ہے یہ, جلدی مسکراتا بھی نہیں ہے, بات بھی جلدی نہیں کرتا, اتنا پیسہ اس کے پاس ہے, یہ آپ کے پیر دبا رہا ہے, ہمیں حیرت ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میرا پیر اس لیے دبایا کہ میں نے اس کی جیب نہیں دبائی, نے میرا پیر اس لیے دبایا کہ میں نے اس کی جیب نہیں دبائی. اس بے نیازی سے اللہ والے دین کا کام کرتے تب دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے. پہلے ہی ہم چاہیں کہ بس لوگ جو ہے متاثر ہو کے ہمیں ہدیہ نذرانہ دینا شروع کر دیں, پھر کہاں سے ہوگا کام, مانگنا پڑتا ہے, مانگنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے. حضرت والا فرمایا میں نے 12 سال مانگا ہے, اج کرم عشق معذولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن, یا اللہ اپنے کرم سے اپنے عشق سے معذول نہ فرمائیے, اپنے علاوہ اپنے سوا کسی کے ذکر میں مشغول نہ فرمائیے. آپ نے پیٹ بنایا ہے, پیٹ بنانا زیادہ مشکل ہے یا روٹی کھلانا, لہٰذا آپ 2 روٹی بھی کھلا دیجئے, دین کے کام کے لیے مجھے وقت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا برسائی کہ جا کے دیکھیے آج جتنی کتب خانے سارے کھلے ہیں سب حضرت والا کی برکتوں سے ابھی تک چل رہے ہیں, حضرت والا کے جانے کے بعد ان کی برکتوں سے دوسرے بھی کھاتے ہیں. ایک آدمی اللہ والا بن جائے, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه, جو توکل اختیار کرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں, یجعل له من امره یسرا, کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. حضرت والا کی ٹوپی پہن کے چلا جاتا تھا, وہ پاسپورٹ بھی آسانی سے بن گیا, شناختی کارڈ بھی آسانی سے بن گیا. حضرت والا فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کے افضال ہیں, پیارے اللہ کے پیارے بنو, اللہ تعالیٰ سارے کام آسان فرمائے گا. مولانا کی فرمائش ہے کہ کچھ شعر بھی سنا دیا جائے, ورنہ کہیں گے شاعر آیا اور شعر نہیں سنایا, لیکن شعر تو سنا ہی رہا ہوں درمیان میں, لیکن یہ نظم نوجوانوں کے لیے خاص ہے جو میں نے 1996 میں غالباً لکھی تھی, 95 میں لکھی تھی, 96 میں سنائی, 4 مہینے میں یہ نظم لکھی تھی میں نے, 3 چلے 4 مہینے میں, مختلف اوقات میں یعنی مستقل بیٹھا نہیں رہتا تھا. میں نے نسیا کہ سوئے دشت و دمن تارک صاحباں, سوئے دشت و دمن تارک صاحباں, تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستاں, کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں, تو جدھر ہے رواں خار ہیں بس وہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, تو جدھر ہے رواں خار ہیں بس وہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, اور تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں, تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں, تجھ کو ہرگز ملے گا نہ اس میں سکون, تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنون, ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں. سلام ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, اور میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں, موت کا وقت لیکن مقرر نہیں, دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں, تو مسافر ہے دنیا ہے ایک صاحباں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, اور وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں, وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں, دور سر سے یہ قناص ہوتا نہیں, تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسمان, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. اور میں نے مانا کہ کے گانوں میں بھی ہے کشش، قبرستان میں اذان دینا جائز نہیں ہے. مسئلہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاعری کا اصول یہ کہ جب شاعر شعر سنائے تو اس کو کچھ داد تو ملے، ورنہ کیا فائدہ ہوا شعر سنانے. قبرستان میں اذان دینا جائز نہیں ہمارے علماء کے نزدیک، ورنہ وہ سنانے والا ہی سمجھے گا میں قبرستان میں اذان دے رہا ہوں، کتنی دیر تک اذان دے گا کہ چلو جائے گا. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش، میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش، عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش، پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش، پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش. تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغان. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش. دخل دے رہا ہوں معقولات میں. السلام علیکم. یہ بہت ہی عجیب قسم کی حرکت میرے گی، اس کا مزہ آپ کو معلوم ہے. ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ اللہ مبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر ہم پر اس کا خصوصی احسان یہ ہے کہ دین کے تعلیم و تعلم سے ہمیں وابستہ کیا، اور مزید خصوصی احسان یہ ہے کہ اس راستے میں ہمیں ایک نیا طرز سجایا، اور ہم نے ایک خواب دیکھا، اور پھر ہماری زندگی میں اس خواب کی تعبیر بھی اس لیے آتے ہوئے بعد کی شکل میں ہمیں دیکھا. ہماری یہ خوش قسمت یہ کہ بہت زیادہ خطرہ موجود تھا کہ ہم تنظیم جماعت بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک نیا طرف تھا اور ہمارے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے. لیکن یہ کہ اللہ کے خصوصی کرم سے ہمیں اپنے حق کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل کر رہے ہیں. اگر کے آباد ہیں علماء کرام خاص طور سے بہت زیادہ ڈرتے تھے ہم سے، اتنے زیادہ ڈرتے تھے کہ تھر تھر کانپتے تھے کہ پتہ نہیں کیا شیطانی چکر کوئی نیا آنے والا ہے، اور وہ بھی زندہ کہا کرتے تھے. اور خاص طور سے انہیں ہمارے اس سرخ شباب کے لیے سے پیٹرو ڈالر کی اور غیر مقلدیت کی بدبو آتی تھی، تو بہت دھوکے سے بیچارے. اور ہم اس وقت کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم کہیں گے ہم جو بندی ہیں، اور بہت سارے بظاہر اہل عظیمت کہیں گے کہ ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں. اور وہ وقت آ گیا کہ دربھنگہ ایئرپورٹ پہ جس سے آگے میری طرح پوچھیں ساتھ لیے ہوئے ایک آدمی کھڑا ہے، اس سے خان صاحب پوچھ رہے تھے ترجمہ کرنے والے جو خان صاحب تھے کہ آپ جو بری بھی، اس نے کہا نہیں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. تو میں نے کہا خان صاحب یہ بھی سیدھا سادہ مسلمان نہیں، میں بھی نہیں، ہم جو بندی ہیں اور یہ جھوٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمیں صاف نہیں دیا جو ان کی پولیس سے اس کے حوالے کیا، اور پھر وہ ہم سے پوچھے کہ کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو بندی میں بھی جو بندی. تو میں نے کہا مجھے اور اس میں فرق یہ ہے کہ 1857 میں جی رہا ہے اور میں 1920 کے بعد کا جو بندی. 1857 میں ہم نے تمہارے خلاف جنگ لڑی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ انگریز مجھ ہرانی ہے. یہ مجھ ہرانی کے والا مجھے جو خام تھا تو وہ بھی ہزار بھی تھا، وہ بہت خاصا. اور پھر اس نے انگریز کو جب مجھ ہرانی کے کا ترجمہ بتایا تو وہ بھی بہت ہوتا. تو میں نے کہا پھر ہم نے پورا من کی جہد شروع کی، اور تمہارے کافرانہ نظام کے تحت آئین تمہارا تھا، قانون تمہارا تھا، بادشاہی ملکہ کی تھی، وائس رائے تمہارا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے تمہارے ہی آئین کے تحت حلف اٹھائے اور اسمبلیوں میں گئے اور اس جد جہد میں شریک رہے، اور امام الانبیاء کہوں اور سید الانبیاء کہوں اور امام الوقت کہوں اور قطب دوران کہوں اور محمد علی جناح کہوں، تو آپ لوگ یقینا نہ کریے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم علماء اشرف الغنی رحمۃ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر مجھے اپنی جو بندیت کا شک گزر جائے کہ میں کس قسم کا نہیں بن گئی. ہمیں تھوڑی سی بات میں بہت ساری بات کہہ گیا. اور کہنا تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا کہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ علماء کرام ہماری سرپرستی فرماتے ہیں. مفتی خالد صاحب رام دل کے ان کے اندر بہت احسانات ہیں، اور ان کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ آج وہ دو عظیم شعرا کو ہمارے یہاں لے آئے. ایک شاعر کا نام ہے حاصل تمنائی، اور دوسرے کا نام ہے اصل چوری پوری. لیکن میں سوال نہیں کیا کہ حاصل تمنائی کو اور اثر جو پوری کو سیٹ کر کے یہ لے آئے ہیں شاہین اقبال اثر کی شکل لکھتے یہ دونوں آتے ہیں اور شخصیت ایک ہی بڑی ہماری بڑی خوشیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں علماء کرام کا اور سب لوگوں کا یہ وسیلہ ہے کہ کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کہ آپ کہاں ہیں, تو کہتے ہیں میں تو ریسپشن پر ہوں, اور آپ کہاں ہیں, میں کہتا ہوں میں لندن میں انتظار کروں. تو وہی آج نہیں ہوا, مجھے خالد صاحب نے کہا انتظار تو ہم ظاہر ہے کہ مجھے سر پہ پاؤں رکھتا اور پاؤں کو سر پہ رکھتا اور پھر معلوم کیا کر کے دوڑ دوڑ کر آنا تھا. اور پھر یہ جو میں نے دفتر میں معقولات دی یہ ایک وجہ سے کہ سب کے ذمہ دار مجھے خالد صاحب, اگر یہ آپ پہلے بتاتے ہیں تو ہم استقبال کرتے وقت سے پہلے میں موجود ہوتا, اور یہ تمہید جو میں نے دخل پر معقولات کر کے کہی یہ میں پہلے کہہ شاید کی ایک ہی قسم ہے, شاید محمد اللہ ہوتا ہے, شاید کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, وہ غالب ہو یا اثر جو پوری ہو. اور میں مفتیوں سے بہت ڈرتا ہوں, لیکن مفتی خالد صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ یہ جناب شاید مذہب میں لگا ہوتا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. اور مفتیوں سے میں اتنا ڈرتا ہوں کہ مفتی خالد صاحب سے پوچھے اس دن میں نے ان سے کہا کہ میں فتویٰ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ ذرا یہاں تشریف لائے, تو انہوں نے مہربانی فرمائی میرے دفتر میں آ گئے, تو میں مطلب خالد لے گیا اور ان کو کہا اندر آئے, اور اندر لے جائے تو کیڑے کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کہا میں پہلی بار نائی سے داڑھی بنوا رہا ہوں زندگی میں پہلی بار, تو ذرا بتائیے کیسے بناؤں. تو انہوں نے کہا یوں یوں یوں یوں, مجھے بات سمجھ نہیں آئی, تو میں نے کہا نائی کے پاس جانا پڑے گا, تو ان کو نائی کے پاس لے گئے اور یہ نائی کو بتاتے رہے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو اور وہ یوں کرو. تو مفتیوں سے تو میں اتنا کرتا ہوں, لیکن یہ بات میں بغیر خوف کے کہتا ہوں کہ شاعر ملہم من اللہ ہوتا ہے, ایک ہی فکر اس کو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا کفانت کے من ذکرہ حبیبی و منزلی بے تفصیل لوا میں نہ رکھونی صاحب بنی, لیکن کہتے ہیں کفانت کو انہوں نے من ذکرہ مفاہد, کفانت کے من ذکر حبیبی فعول و منزلی مفاہد بے تفصیل فعول لوا بے نہ مفاہد رکھونی فعول و منزلی مفاہد, بہر میں بھی تو بہت بات ہے. تو اس اعتبار سے شاعروں کی دو ایک قسم تو یہ ہے کہ جو پہلے عروج سیکھتا ہے پھر شاعری سیکھتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو پہلے شاعری سیکھتا ہے اور پھر عروج سیکھتا ہے, اور تیسرا وہ ہے کہ وہ شاعر ہوتا ہے نہ عروج عروج تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب مولانا عروج کہتے ہیں من ندانا فاعلا تن فاعلا شعر گویم لکھ چوں آگے ہے, من ندانا فاعلا تن فاعلا شعر گویم فاعلا تن لکھ چوں آ فاعلا تن بے آیا فاعلا. اگر یہ تیسری قسم ہے کہ ان کو عروج کا پتہ نہیں ہے اور یہ شاعر ہے, تو پھر اب ایک عجیب قسم کا مظاہرہ ہوگا آپ کے سامنے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاعر ملہم من اللہ, لیکن مجھے پتہ نہیں یہ کون سی قسم ہے. میں ان کو باقاعدہ پڑھتا ہوں, شاعر ان کے عروج پر ٹھیک ٹھاک اترتے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے ان کو عروج نہیں پڑھا تو وہ یہ بتائیں گے, پھر آپ کو آج پتہ چل جائے گا کہ شاعر کیسے ملہم من اللہ, آپ نے عروج نہیں پڑھا اور پتہ نہیں ہے آپ کو عروج کا, تو کوئی شعر اپنا کہیں یہ آپ کے شہر ہے لائی یہ ان کے شہر ہے, آپ کو عروج کا پتہ نہیں, نہیں میں نہیں پتا ان کو عروج کا پتہ ہے. صرف کانوں ہی قلم مت استفادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے, صرف کانوں فاعلاتن ہی قلم مت فاعلاتن استفادہ فاعلاتن کیجئے فاعلن زندگی تب فاعلاتن دل کرنے فاعلاتن کا ارادہ فاعلاتن کیجئے فاعلن. شعر کے دل آپ کو اس کا پتا تھا, کو پتا نہیں یہ بولا نہیں لگ رہا, اس کو بولا نہیں لگ رہا, آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی کھاتے ہیں کھاتے اچھا اور یہ سروور کے تو یہ اس قسم کے اب یہ بھی وہی ہے زیادہ تر یہ رمل میں کہتے ہیں زیادہ تر شعر آپ کے رمل میں ہوتے ہیں, فائلاتن فائلاتن فائلاتن, یہ رمل ہے. فکر کرتا سو قلم الفاظ بھی تیرے لیے اور وقف کر دی میں نے یارب شاعری تیرے لیے. فکر کرتا فائلاتن سو قلم الفائلاتن فاظ بھی تے فائلاتن رے لیے فائلن, وقف کر دی فائلاتن میں نے یارب فائلاتن شاعری تے فائلاتن رے لیے فائلن. میری چاہت تیری خاطر برہری تیرے لیے اور دوستی تیرے لیے ہے دشمنی تیرے لیے. میری چاہت فائلاتن تیری خاطر فائلاتن برہری تے فائلاتن رے لیے فائلن, دوستی تے فائلاتن رے لیے ہے فائلاتن, دشمنی تے فائلاتن رے لیے. تو عطا کرتا ہے اس کو دونوں عالم میں بقا, جو فنا ہوتا ہے جب باقی تیرے لیے تو عطا. یہ نہیں یہ چھوٹا والا فائلاتن فائلاتن فائلن کون تھا؟ یہ والا ہر مسلمان نہیں, ہر مسلمان فائلاتن کو سلامت فائلاتن رکھ مدام فائلان فائلا, یا سلام و فائلاتن یا سلام و فائلاتن یا سلام فائلان. یہ اردو میں تھوڑا مختلف ہوتا ہے. جی. دور فرما کفر کے خارے محیط, یا رقیب یا رقیب یا رقیب. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اب آپ نے دیکھا کہ شاعر برہم میں اللہ ہوتا ہے, ثابت ہو گیا یعنی مفتی نے کرام دیکھتے تھے دیکھتے رہے. تو اب میں آپ کے رنگ کے درمیان زیادہ دیر اور حال دیا تمہید. یہ آجو کی بات ہوگی ہے کہ تمہید تفریح کے دوران ہوگی ذمہ دار اس کو مفتی خالی اچھا بیٹھے نا آپ یہیں بیٹھے مزہ آئے. بس اب دو تین بند سنا کے میں بھی اجازت چاہوں گا. ہاں اچھا الخیر فی ما وقع, جو ہو گیا اس میں بھی بہتری. مولانا نہ ایسا کرتے نہ درمیان میں یہ مزہ آتا. اور یہ بات صحیح ہے, میں نے میرے سگے ماموں ایک بڑے ادیب ہیں جو پاکستانی سطح پہ ادیب ہیں, ان سے ہم نے پوچھا میں نے بھی اور بھائی بھی کہ تختی وغیرہ تو ہم نے سیکھی نہیں, ہماری شاعری میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. فرمایا میں نے بھی نہیں سیکھی, حالانکہ وہ بہت بڑے پائے کے جمیل جالبی وغیرہ کے مقابلے کے وہ ادیب ہیں. ڈاکٹر جمیل جالبی وغیرہ ایک بڑا نام ہے, احمد عظیم قاسمی پر انہوں نے تنقید لکھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی تختی, نہ میں جانتا ہوں. میں یہ بتا دیتا ہوں کہ شعر میں سکتہ کہاں پر ہے, بس یہی شاعر ہو کہ جس میں شعر میں سکتہ کہاں پر ہو وہ اس کو پتہ چل جائے, ورنہ ایسا بھی نہیں ہو کہ سکتہ بھی لے کے چلتا رہے. تو پھر وہ دلاور فگار نے کہا تھا کہ سکتہ تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں, سکتہ تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں, یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا. پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بڑی شدید تھی مصرع سکڑ گیا. اس لیے سکتا تو گوارا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہیں سکتا. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش, پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش. تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. اور داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل, مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کا ملفوظ ہے. اور جب اس بند سے پہنچتا تھا حضرت والا ضرور تین مرتبہ پڑھواتے. سن 2000 میں نے حضرت والا کو اس کو سنایا تھا, 96 میں پہلے سنایا تھا, سن 2000 میں جب دوبارہ سنایا پھر حضرت والا نے فرمایا اس کو دوبارہ پڑھو, پھر دوبارہ پڑھو. داڑھی رکھنا یہ معنی ہے ممکن ہے مشکل مگر, داڑھی رکھنا یہ معنی ہے مشکل مگر, روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر. میری صورت میں کیا نقص آیا نظر, کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. اور تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے, ٹخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے. تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے, ٹخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے. نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے, جس کے تخنے رہیں پائچوں سے نہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. اور تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا, تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا, میں تو قائل نہیں ان خیالات کا. تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا, میں تو قائل نہیں ان خیالات کا، تجھ کو شاید کہ ہے علم اس بات کا، اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں، اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں، اور امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے، امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے، تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے، کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیرو کمان، آج کے نوجوان سن لے میری فغان، آج کے تیرو کمان الگ ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، امت افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب داڑھی والے اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ایسے چکروں میں پڑے ہوں، ایسے چکروں میں جہاں سٹے بازی ہو رہی ہے، جہاں اوریانی فحاشی کا بازار گرم ہے، اور جہاں پہلے سے سیٹ ہوتا ہے سب کچھ، وہاں پہ اتنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اسی سے متاثر ہو کے میں نے یہ بند اس میں اضافہ کیا ہے بعد میں، کہ امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے، تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے، کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیرو کماں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، اور میں بتاؤں تیری خستہ حالی کا حل، میں بتاؤں تیری خستہ حالی کا حل، نفس و شیطان کے جال سے اب نکل، چھوڑ کانٹوں کا ماحول گلشن کو چل، چھوڑ کانٹوں کا ماحول گلشن کو چل، لطف دونوں جہانوں کا پائے جہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی ڈھل جائے گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ مزاحن فرماتے تھے جب جوانی ڈھل گئی، جوانی میں تو کہتا تھا کہ اے محبوب میں تیرے تل پر سمرقند و بخارا فدا کرنا چاہتا ہوں، جب محبوب بڈھا ہو گیا یا بڈھی ہو گئی، اب اس نے کہا کہ چلو سمرقند و بخارا نہ صحیح، خالی بخارا دے دو، صرف بخارا ہی دے دو، اس نے کہا کہ چلو چلو اپنا چہرہ گم کرو، تمہیں دیکھ کر تو اب آلو بخارا بھی نہیں دے سکتا میں، مجھے بخار آ رہا ہے تمہیں دیکھ کر، جلدی سے جاؤ یہاں سے۔ اب کیا ہوا؟ اب جغرافیہ بدل گیا، لہذا سب جغرافیہ بدلنے والے ہیں، قبر میں تو جب جائیں گے، ہم جائیں گے قبر کے گڑھے میں، قبر کے گڑھے میں جانے سے پہلے بڑھاپے میں آدمی داخل ہوتا ہے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس کے بعد کیا ہے؟ اس وقت بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب کچھ نہیں رہے گا کرنے کو تب تو سب کچھ سب چھوڑ دیتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی، شاب النشا اپنا شبابہ و نشاطہ فی عبادت ربی، چڑھتی جوانی ہو اور کوئی حسین و جمیل اور با نصب عورت، بھنگن نہیں با نصب عورت اپنی طرف بلائے اور وہ جواب دے انی خاف اللہ رب العالمین، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری جوانیوں کی حفاظت فرمائے اور اپنی جوانیوں کو کسی بوڑھے کی خدمت میں، اللہ والے کی خدمت میں گزار دیں، بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں، بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی عمر 40 سال تھی، اتنے خوبصورت جوان تھے، لیکن کوئی ایک بڑے میاں بھی ان کے درد دل تقریر سن کے متاثر ہو گئے، بیت ہو گئے، تو دہلی کے اور بوڑھوں نے شعر کہا اور بوڑھوں نے اس کو چھیڑا، او ہو لگتا ہے بڑے میاں بھی جوان پر عاشق ہو گئے، اس لیے بیت ہو گئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ سنو، جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے، اگر جوان بھی ہے تو میرا پیر ہے، جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے، اگر جوان بھی ہے تو میرا پیر ہے۔ جوان ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے، بڑے میاں بھی جوان ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، لیکن یہاں کہتے ہیں صاحب ہماری تو داڑھی سفید ہو گئی، تو داڑھی سفید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ داڑھی سفید ہونے سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد کس کے اندر کتنا ہے، یہ درد ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑے، یہ درد وہ ہے جس کے بڑھنے کی آدمی دعا کرتا ہے۔ تیرا درد، شاعر کہتا ہے کہ تیرا درد مجھ کو عزیز ہے، کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا درد مجھ کو عزیز ہے، کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم، اللہ تعالیٰ کے راستے کا درد، یہ جن کو نصیب ہوتا ہے وہی پھر مقبولان الہی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مقبولان الہی کی قدر دنیا میں نصیب فرمائے اور ہم سب کی اصلاح نفس بھی فرمائے. وقت ہمارے پاس قلیل ہے، آگے بھی جانا ہے. حضرت مولانا سے معذرت کے ساتھ اب میں حضرت آپ دعا فرما دی اوپر بیٹھ گئے. بہت مزہ آیا مجھے یہاں پر آ کر حضرت مولانا سے مل کر بھی، اور ماشاء اللہ اس محفل کا مزہ انہیں کی وجہ سے مجھے آیا، مجھے اپنا تو پتہ نہیں لیکن ان کی وجہ سے مجھے بہت مزہ آیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. اللهم انا نسألک العافیہ والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب انصرنا على القوم المفسدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحمر واحمین، یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا آنا کہنا سننا جمع ہونا قبول فرما لیجئے، ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اس مدرسے کو، اس ادارے کو، اس اسکول کو سب کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ایسے مزید اور مزید ادارے ایسے پیدا فرما دیجئے جس سے امت کو ایسے طلباء اور علماء مل جائیں کہ جو ان کی رہنمائی کر سکیں، یا اللہ جملہ دینی مدارس اور دینی خدام کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ دینی مدارس کی کفالت بھی آپ غیب سے فرما دیجئے، یا اللہ اس مدرسے کی اور جملہ دینی مدارس کی کفالت آپ غیب سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، جتنے بیمار ہیں اس مجمع میں اور جہاں کہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جتنے بے گناہ قیدی ہیں مسلمان سب کو رہائی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، یا اللہ ہم آپ ہی کی محبت میں آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ سفر کیا، یا اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ یہ بیٹھنا یہ کہنا سننا قبول فرما کر ہم سب کو تقویٰ والی حیات نصیب فرما دیجئے، آپ نے تو خود فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جذب فرما لیجئے، اپنا پیارا بنا لیجئے، علم کے ساتھ عمل کا جوڑ نصیب فرما دیجئے، تقویٰ للہیت اخلاص نصیب فرما دیجئے، اخلاق ولایت بھی عطا فرما دیجئے، اعمال ولایت بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ تھوڑی سی دیر میں جو کچھ مانگ سکے عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنی رحمتیں برکتیں بے شمار نازل فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا رب. بچوں والی کتاب ہے، بچوں والی کتاب ہے، حضرت کا جو دوسرا ہینڈ بیگ ہے نا بلو والا، بڑا سا نہیں ہے، بلو کلر کا ہینڈ بیگ ہے، موٹا دیکھ لوں، کونے میں رکھا ہوا بالکل کونے میں، تو اس میں ہے، اس میں یہ مجھے دے، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنس چھتر باغ بارہ نومبر 18 محرم 10:30 بجے.